be mwen no mo weke di mba mwa mwen di mwa pungu tabi na obi maloko gano bi fela taki mwen te banado oso no itaki sepe kwa ado do do do na banyana ado do do do ado do do do akemba na banyana ado do do do kusina nupepe netam nangane ui nangane I do, do, na.